Autopromocja. Jego krótki życiorys, kariera i przede wszystkim muzyka to źródło niewyczerpanej inspiracji. Atom String Quartet postanowił zmierzyć się z legendą Zbigniewa Seiferta. Najpierw na płycie, teraz na żywo. Zapraszam na retransmisję tego może nawet nie koncertu, ale wręcz misterium. Atom String Quartet gra Zbigniewa Seiferta w Trójce. Na antenie dziś o 18:00. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Mhm, owszem. Trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Ewa Redel, Tomasz Żonda, zapraszamy na dwa niezwykłe koncerty. Pierwszy z nich to koncert wspólny rodzin Pospieszalskich i Steczkowskich. Te rodziny są ze sobą od lat zaprzyjaźnione, a tu w trójkowym studiu, niemal w komplecie, wystąpiły 6 stycznia 2001 roku. Gospodarzem koncertu będzie Jan Pospieszalski. Sobą chleba i wina. Witam serdecznie słuchaczy programu trzeciego. Dziękujemy bardzo. Jest pewien element sprzeczności w tym, co tutaj się dzieje, ponieważ coś tak osobistego, ulotnego i intymnego, jakim jest rodzinne śpiewanie, a tak było u Steczkowskich, gdzie dziewiątka dzieci i rodzice Staszek i Donatka, Danuta śpiewali razem. I tak było u nas, u Pospieszalskich, gdzie też dziewiątka dzieci, tylko u nas trochę inaczej, było sześciu chłopaków, a trzy dziewczyny. U nich było odwrotnie, sześć dziewczyn i trzech chłopaków. Prawie wszyscy tutaj pojawią się w pewnym momencie, a na razie Jezusa Narodzonego. Bardzo. To wcale nieprawda, że ten najpiękniejszy kwartet smyczkowy świata jest tylko chórkiem przy okazji. Rzadko się zdarza, że jest okazja, aby posłuchać razem Steczkowskich w pełnym składzie, ponieważ wszyscy robią bardzo różne rzeczy i podłączeni są do różnych orkiestr i programów koncertowych. tutaj ta unikalna możliwość dla Państwa w programie trzecim i dla tych tutaj zgromadzonych widzów razem, steczkowscy. Agata, Justyna, Krystyna, Magdalena, Cecylia, Marysia Steczkowski, a teraz kolejne pokolenie Steczkowskich przy akompaniamencie oczywiście braci Marcina, Pawła. Kamila, Krystian, Róża, Franek. My najpiękniejszy kwartet smyczkowy świata. Kochani, w jednej z kolęd śpiewamy Płacze z zimna. Nie dała mu Matula sukienki, ale jak donoszą historycy oraz ci, którzy znają się na klimacie, w Betlejem wcale śniegu nie było. W związku z tym postanowiliśmy jedną z kolęd zagrać w tempie i w klimacie oraz w temperaturze absolutnie niezimowej. Przystąpmy do szopy. Uściskajmy stopy Jezusa Narodzonego, który swoje bóstwo wydał na ubóstwo dla zbawienia naszego. Zawitaj, Zbawco narodzony z przeczystej panienki. Gdzież berło, gdzież twoje korony? Litka Pospieszalska. Lidka Pospieszalska. Dziękujemy bardzo. Jest kilka powodów, dla których właśnie tę kolędę powinniśmy zagrać, którą teraz zagramy. Jeden z powodów to jest taki, że właśnie trwa okres Świąt Bożego Narodzenia i kolędy gramy teraz od świąt aż do 2 lutego. Jest papier na to, że można grać kolędy. Drugi powód to jest taki, że dzisiaj właśnie kończymy rok święty. Jest zamknięcie drzwi wielkiego jubileuszu i odbywają się wielkie uroczystości. I po trzecie, że to właśnie dzisiaj jest święto objawienia pańskiego, czyli Trzech Króli. Sebastian Karpiel-Bułeczka. Gdzie spiesznie dążycie, powiedzcie ż nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono człowie nie ma tronu, ni perła nie cieszy, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szedł. Świata złość okrutna, gdzie cię prześladuje. Wieść to straszna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Sebastian Karpiel jeszcze oczywiście zawita do nas tutaj za chwilę ze swoimi przyjaciółmi. A w tej chwili chcieliśmy zagrać kolędę szczególną, kolędę, która powstała w czasie wojny w jednym z obozów jenieckich. Justyna Steczkowska. Justyna Steczkowska. W polskiej tradycji istnieją kolędy te całkiem niedawno napisane, tak jak ta, którą śpiewała teraz Justyna, ale są też przepiękne stare pastorałki, które przeszły przez pokolenia i są żywe. Szczególnie żywe są tam, gdzie tradycja naprawdę jest kultywowana, gdzie przekaz pokoleniowy uchronił najpiękniejsze bożonarodzeniowe pieśni do dziś. Takim regionem jest właśnie Podhale i stąd obecność Sebastiana Karpiela-Bułecki, Bartka Kudasika, Wojtka Topy i Józefa Chyca. Kochani, Sebastian Karpiel-Bułecki. Ej, malutki, malutki, malutki, jak on rękawicka, a bolides, jakoby, jakoby, kawolecek smycka. Śpiewajcie, zigrajcie z mój, dzieciom. Śpiewajcie z igrajcie z Bóg, dzieciątku malemu. Cnie lepiej by tobie

wielu twórców korzystało z przepięknych wierszyków księdza Jana Twardowskiego, ale bodaj tylko nam przypadł ten zaszczyt, że to właśnie dla nas ksiądz Jan Twardowski specjalnie napisał tekst kolędy. Kolęda płynie z wysokości. Agata Steczkowska, Justyna Steczkowska, Krystyna, Magdalena, Marysia i Cecylia, Karol, Marcin, Mateusz, Janek Pospieszalcy, nasze żony, Litka, Izabela, Paulina, córka Karola, Szczepan, Nikodem, Łukasz, Marek, Mikołaj, Franek Pospieszalscy, najmłodsze pokolenie Steczkowskich, Róża, Kamila, Krystian, bracia Steczkowscy, Marcin, Paweł, ekipa z Podhala, Sebastian Karpiel-Bułeczka, Bartek Kudasik, Józef Hyc, Wojtek Topa, nasi perkusiści, Piotr Stopa-Żyżelewicz, Dawid Saucedo, prawdziwy Meksykanin, również rzymski katolik. Dziękujemy bardzo.